call it what you wanna. That's what the blues is all about. It'll make you laugh, it'll make you jump and shout. You wanna, that's what the blues is all about. It'll make you dance, it'll make you jump and shout. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj piątek, już 19 grudnia, minęła godzina 6. Małgorzata Spór i Radosław Mróz, Serwis Trójki. Ukraina. Ten temat zdominował unijny szczyt. Pierwszy zorganizowany przez Donalda Tuska. Sędziowie w Pałacu Prezydenckim, zeznawał prezydenta, to sytuacja bez precedensu. W Krakowie protest przeciwko klubom GoGo. Apelujemy, aby oczyścić Kraków z cuchnącego ścieku demoralizacji. Jest oferta finansowego wsparcia dla Ukrainy, była ogólna dyskusja o Rosji, mowa o unijnym szczycie, pierwszym pod przewodnictwem Donalda Tuska w roli szefa Rady Europejskiej. O sytuacji na wschodzie unijni przywódcy rozmawiali podczas kończącej spotkanie w Brukseli kolacji. Beata Płomecka. Konkretne kwoty dotyczące pomocy nie padły, ale mówi się nieoficjalnie, że Unia mogłaby przekazać Ukrainie ponad 2 miliardy dolarów. Warunkiem są jednak reformy. A jeśli chodzi o Rosję, to szef Rady Europejskiej sądował nastroje w sprawie sankcji, przedłużenia bądź zawieszenia. Europa potrzebuje jednolitego stanowiska wobec Rosji, która jest naszym strategicznym problemem. Donald Tusk relacjonował, że debata podczas kolacji wykazała, że Unia Europejska jest zjednoczona jak nikt dotąd. Pierwszym testem tej jedności będzie marzec. Wtedy Unia Europejska będzie musiała zdecydować, co dalej z sankcjami. Czy należy je przedłużyć, czy też zawiesić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pierwszy raz w historii polskiego sądownictwa to sąd pojechał do świadka, a nie odwrotnie. Prezydent zeznawał w Pałacu Prezydenckim. Rozprawa dotyczyła dziennikarza Wojciecha Sumlińskiego i byłego oficera WSI pułkownika Aleksandra L. Obaj są oskarżeni o płatną protekcję przy weryfikacji byłego żołnierza WSI. Rozprawa trwała 4 godziny. Odbyła się w sali muszlowej z wnętrzem do złudzeń przypominającym prawdziwą salę sądową. Prezydent przez 45 minut stał, później sąd pozwolił mu usiąść. Pytania zadawał głównie dziennikarz Wojciech Sumliński, próbując rozwiać wiele wątpliwości. Tyle, że już na wstępie prezydent zaznaczył. Sprawa jest już sprzed wielu lat, więc siłą rzeczy pewnie nie pamiętam więcej niż zeznałem prokuratorowi. Ale pełnomocnik Wojciecha Sumlińskiego i tak na koniec był zadowolony, bo jak podkreślał... Nie ma mowy o pieniądzach, nie ma spersonifikowanej postaci pana oskarżonego Sumlińskiego. Wyjeżdżamy z Pałacu Prezydenckiego starczą. Sąd liczy, że sprawę uda się zakończyć w marcu. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Na wokandzie także łódzcy lekarze jedyny odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci, dwóch kolejnych za narażenie mężczyzny na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Do tragedii doszło 4 lata temu. 23-letni pacjent jednego z łódzkich szpitali przeszedł zabieg uprostowania przegrody nosa, ale kilkadziesiąt minut po operacji jego stan zdrowia pogorszył się i mężczyzna mimo reanimacji zmarł. Biegli stwierdzili, że doszło do wielu zaniedbań, informuje Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury. W trakcie i po zakończeniu zabiegu nie została zapewniona hemostaza, zaopatrzenie krwawienia z pola operacyjnego, co należy traktować jako niezachowanie należytej staranności i ocenić w kategoriach błędu medycznego. Nie została oznaczona również grupa krwi pacjenta. Kolejną nieprawidłowością było umieszczenie go bezpośrednio po przebudzeniu w ogólnej sali chorych. Lekarze nie przyznają się do zarzutów, grozi im do 5 lat więzienia. Miasto królów, nie Alfonsów, świętych, nie zboczeńców. Pod takimi hasłami w Krakowie protestowało kilkadziesiąt osób. Była to demonstracja przeciwko nocnym klubom ze striptizem, która kończyła jednocześnie miesiąc modlitw o odnowę moralną Krakowa. Manifestujący złożyli petycję przeciwko klubom Go-Go. Apelujemy, aby skorzystać z tego potencjału, aby oczyścić Kraków z cofnącego ścieku demoralizacji. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Tych klubów nie powinno być w Krakowie, ponieważ przez nie nasza była stolica przypomina kraj trzeciego świata. Singapur XIX wieku. Reklamuje się je przede wszystkim często tutaj na rynku przez te czerwone zasłony słynne. Teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Tymczasem wczoraj prokuratorzy weszli do dwóch klubów, które kiedyś figurowały pod nazwą Kokomo. Razem z nimi pojawili się tam inspektorzy nadzoru budowlanego. Gdy prokuratorzy weszli do klubu przy ulicy Grodzkiej, prowadzone tam były nielegalne prace budowlane, mówi Bogusława Marcinkowska z krakowskiej prokuratury. Wykonywano prace budowlane bez zgody nadzoru powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Śledczy razem z inspektorami z nadzoru budowlanego sprawdzają też, czy attyka kamienicy przy ulicy Floriańskiej nie zagraża klientom klubu i przechodniom. W tym samym lokalu policjanci znaleźli ukryte kamery. Mogły one służyć do nagrywania między innymi 20 klientów, którzy zgłosili się do prokuratury, twierdząc, że zostali w klubie oszukani. Łączna wartość tych wszystkich pieniędzy, na które wskazują pokrzywdzeni, przekracza 350 tysięcy złotych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 44 miliardy litrów deszczu. Tyle opadów potrzebuje Kalifornia, aby podnieść się po wielomiesięcznej suszy. Dane opublikowała NASA, kontrolujące stan opadów na Ziemi. Sytuację nieznacznie poprawiły ostatnie opady, ale z kolei doprowadziły one do powodzi oraz błotnych lawin. Kalifornia potrzebuje 14 tysięcy razy więcej wody, która wypełniłaby 80-tysięczny stadion piłkarski. Tyle przepływa przez wodospad Niagara w ciągu 170 dni. Na krytycznym poziomie są również ilości wód gruntowych. Zbiorniki retencyjne świecą pustkami. Sytuację mogą zmienić tylko znaczne opady spodziewane w ciągu najbliższych miesięcy. Niestety one z kolei mogą doprowadzić do klęsk żywiołowych. Z Chicago dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. A to był serwis Trójki. A to będzie prognoza Trójki. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, zwłaszcza na południu, na zachodzie kraju. Będzie padać deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada w południe w Warszawie 991 hektopaskali. Temperatura? O, tak jakby to nie był grudzień. W Suwałkach plus 8, w Trójmieście, Olsztynie i Rzeszowie 9, w Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Toruniu 10, 11 w Poznaniu, Katowicach i Krakowie, a we Wrocławiu 12. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

comes and goes, men and women, both young and old, chasing down that 21. Rent the farm, the house and car, step down the deal, whiskey from the bar, chasing down that 21. Take a hit while I'm at 16. Do I stand or pray that a father sing me? Blackjack, heart attack. Talk about blackjack, heart attack. Talk about blackjack, heart attack. It's like smoking crack, ain't no looking back. Slap me down another big card. I got a suicide king staring at me hard, chasing down my 21. $700, I can make it back. My girlfriend's freaking, but it's my drag. Chasing down that 21. Take a hit while I'm at 16. Do I stand or pray that a father sees me out? Blackjack, heart attack. Talk about blackjack, heart attack. Talk about blackjack, heart attack. It's like smoking crack, ain't no looking back. You never know what the next card will be. Prawie 15 minut po 6. Państwo już piszą, mimo że jeszcze nie podałem numerów. No ale jak wiadomo, stali słuchacze, wierni słuchacze mają to wszystko opanowane pamięciowo. Indiańskie pozdrowienia od Siuksa, który pisze, że za jego oknem kapie. Wniosek jest prosty. Nie obudził się w Kalifornii. No rzeczywiście, Kalifornia przeżywa jakiś dramatyczny okres suszy, a u nas dramatyczny brak śniegu. Chociaż coś tam gdzieś przebąkują specjaliści, że może na same święta spadnie. Pytanie tylko, kto ten śnieg lubi, a kto nie, bo ja, a już nie będę zdradzał prywatnych, jedna z pań, które dzisiaj ze mną rano pracują, śniegu nienawidzi. No, co zrobić? Są i takie przypadki. No, a teraz te numery, które Państwo znają, ale dla tych, którzy zapomnieli albo jeszcze nie usłyszeli. 2273 to numer telefonu, SMS-y 71335, no i poczta elektroniczna man@polskieradio.pl. Wszystko to wyrecytowałem z pamięci, ponieważ wstałem bardzo rano i jestem w świetnej formie psychicznej. Mam nadzieję, że wytrzymam do 9. It's true, but what she didn't get this too. A teraz już zrobiła się 6:19. Mam tutaj prasę dzisiejszą. Będę szukał czegoś smakowitego dla Państwa. Jest sporo poczty, muszę ją odczytać. Wspominałem, że akcenty świąteczne będą. Oczywiście, ale to nie oznacza, że w każdej piosence musi być coś o reniferze, o Mikołaju, o dzwoneczkach i o śniegu. Może być po prostu nastrój, bez mówienia expressis verbis, że za pasem święta. A na przykład moim zdaniem taki nastrój ma ta piosenka. Life awoke blue will turn to grey, and out upon the shire, all through the frost and rain, I make my home. Piszą Państwo, przychodzą też pytania, kto to? To Robert Plant, proszę Państwa. Jest też sygnał taki troszkę, powiedziałbym, złośliwy. Nie idziemy do pracy. Słuchanie Trójki w łóżku zupełnie inaczej nastraja. Pozdrawiamy stojących w bydgoskich korkach i oczywiście pana redaktora Zuza i Piotruś. No można pozazdrościć ewentualnie. Zamiast stać w korku, można leżeć w bydgoskim łóżku. Find a friend, no matter where I turn. Got no satisfaction, a lesson I can't learn. I'm gonna get away and find some peace of mind. Oh, I'm gonna leave my blues behind. Darkness blocks my way, I can't see where to go. Lord, I got some questions, I don't know. A price upon my head, I'm running out of time. Lord, I've got to leave my blues behind. I wanna go where everything is free. I don't have to try being one but me. Till I find that place, I'll keep on asking why. Lord, I've got to leave my blues. Autopromocja. Sport to dobry wychowawca? Najlepszy. Kształtuje charakter i zapewnia dzieciom harmonijny rozwój. Właśnie z takiego założenia wychodzimy i podpowiadamy, jakie korzyści od najmłodszych lat przynosi zdrowy styl życia. Sport. Młoda generacja. Przy okazji dzieci i rodziców zapraszamy na konkurs. Proszę nas słuchać w każdą sobotę w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki o 8.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem nagród jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Winkler w Kronplatz. Autopromocja. A teraz mamy godzinę 6.30, czyli pora na skrót informacji. Małgorzata Spór. A zaczynamy od informacji z Australii, gdzie doszło do tragedii. 8 martwych dzieci z ranami kłutymi znaleziono w domu na przedmieściach Cairns na północy kraju. Była tam także 34-letnia kobieta z obrażeniami klatki piersiowej. Dzieci miały od 18 miesięcy do 15 lat. Policja nie podaje, jakie relacje łączyły je z kobietą. Według lokalnych mediów dzieci były rodzeństwem, a 34-latka ich matką. Dziś cała seria protestów na Krajowej Ósemce między Wrocławiem a Dusznikami Zdrój. Mieszkańcy aż w 9 miejscach będą blokować tę trasę. Pojawią się w samo południe w Kobierzycach, a później między innymi w Niemczech, Szklarach, Polanicy Zdroju i Szczytnej. Krajowa Ósemka często nazywana jest drogą śmierci. Protestujący domagają się jej przebudowy i zwiększenia bezpieczeństwa. 500 000 publikacji naukowych na wyciągnięcie myszki. W Bibliotece Narodowej ruszył system wirtualnych wypożyczeń Akademika, z którego można korzystać bezpłatnie w każdej bibliotece publicznej w kraju. Eksperci mówią o rewolucji. Rozwiązanie powinno zakończyć dotychczasowy koszmar studentów, tłumaczy Włodzimierz Bolecki z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Powtarzające się ograniczenia, na przykład egzemplarz jest wypożyczony, jest zniszczony albo został wypożyczony fizycznie do innej biblioteki, bo tam ktoś skorzysta. Prowadzący zajęcia zadaje jakieś lektury, nie można się do nich dobić, dostać itd. Minister kultury Małgorzata Omilanowska zapewnia, że system nie naruszy praw autorskich. Nie będzie można ściągnąć tego na własny nośnik, nie będzie można tego wydrukować, jest to zabezpieczone. Nie będzie można otworzyć więcej niż na dwóch terminalach naraz w Polsce książki, tak żeby zachować tą magiczną liczbę egzemplarzy papierowych posiadanych przez Bibliotekę Narodową. Użytkownicy systemu zyskają dostęp między innymi do objętych prawami autorskimi monografii, podręczników, skryptów, artykułów i całych numerów czasopism naukowych. No i pora na prognozę. Już Państwo wiedzą, że tej zimy do dzisiaj na pewno nie będzie. Będą za to chmury i deszcz. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. No ale nie wszyscy mieszkamy w górach. Mówię o tych stęsknionych za śniegiem. Rozpogodzenia możliwe na zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem oraz w górach porywisty. No i wiosna, jak mi tu piszą koledzy w prognozie. Zresztą trudno rzeczywiście się oprzeć temu wrażeniu. Zresztą kolega od razu odpowiednie nazwy miejscowości mi tutaj wstawił. Takie, żebym się pomęczył trochę. W Zwikierach i w Norach 8 stopni. W Ostróżkach, Brunsfeldzie, Krównikach i Czudcu 9. Czytam pomału, żeby się nie wykopyrtnąć. W Czeczotkach, Wodzieradach, Smętowicach, Rozganach, Golicy, Smoklęskach, Chłopach i Kcyni 10. Któregoś dnia się zemszczę. 11. W Prądocinie, Kiekszu, Szarlejce, Laskówce, Dragowinie, Bębie, a i Golasowicach, tam 11. A najcieplej w Głuszycy i Czarnowąsach, do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2014. Polecam dzisiejszą licytację. Tym razem mam dla Państwa złotą płytę Lenego Krawica z autografem. Wyjątkową gitarę elektryczną od zespołu Perfect. Scenariusz filmu Bogowie z dedykacją Tomasza Kota.

sleigh with reindeer, no sack on my back. You're gonna see me coming in a long black Cadillac. Christmas time, pretty baby. Snow is falling on the ground. Christmas. Why, you be a real good little baby. Santa Claus is back in town. Turn out the light. Santa Claus is coming down your chimney tonight. Christmas time, pretty baby. Snow is falling on the ground. No i było świątecznie. I było troszkę inaczej niż te takie najczęściej przypominane pieśni. 6:42 minuty. No, dzień właściwie obudzony, temperatura nie zimowa, już w kółko tym nie będziemy mówić. Państwo czekają na wiadomości ze świata ludzi kolorowych i tutaj muszę rozczarować słuchaczy, ponieważ w kolorowej prasie właściwie nie ma żadnych interesujących sensacji celebryckich, jakieś takie na siłę wiadomostki wygrzebywane, dużo o bezbarwnych, nieciekawych i źle wychowanych politykach, także pozwolą Państwo, że w ostatni piątek przed świętami odłożę kolorową prasę i nie będę zaprzątał tym Państwa uwagi. She's the one I want. Got the tight dress high and high heels on. Got a new tattoo dedicated to love. Well, how did she know? It's what I'm thinking of. I said, baby, don't try and mess with me, 'cause I'm a real gun daddy from NYC. She ain't desperate, but she's up for it. Kitten, just hear her purr. Every one of the boys takes a shot at her. Well, just look at her dance, she's in the groove. While the band is playing, I'll make my move. Well, I said, hey, sugar, you sure look fine. She said, daddy, take a number and wait in line. She's up for it. She's dangerous. won't sing a song. He said, you'll be sorry, oh baby, when I'm gone. She said, sugar, you just ain't my cup of tea. I said, baby, you're my stick of TNT. Well, you're a rockabilly doll, that's enough for me, 'cause I'm a real gone daddy from NYC. I teraz pora oczywiście na rozmowę z doktorem Andrzejem Kruszewiczem. Za 14 minut siódma jest. No i przypominam, że było o Strzyżyku w ubiegłym tygodniu i zapowiadaliśmy, że Strzyżyk powróci w części drugiej. Darek Pieruk dotrzymał słowa i znowu rozmawia z doktorem o Strzyżyku. Dodam, że dźwięk głosy ptaków, które usłyszymy, zawdzięczamy nagrywającemu je Tomaszowi Ogrodowczykowi. A teraz już Strzyżyk. Jest to ptaszek, który jeżeli jest w dobrej kondycji, taki trochę utyty, waży 9 gramów, chudy waży 6, czasem 7. Maleństwo. I takie maleństwo potrafi u nas przezimować. Normalnie strzyżyki lecą nocą na południe i na zachód Europy, ale bardzo wiele samców zostaje i one zostają w lasach, często przy jakimś strumyku, cieku wodnym, bo tam zawsze coś się znajdzie do jedzenia. Można usłyszeć jego głos. Śpiew jest niezwykle silny, także to też nawet jeżeli jest słoneczny dzień w grudniu, styczniu czy lutym, to samczyk się odezwie. Natomiast najciekawszą rzeczą jest jego dawna nazwa. Niemcy go nazwali Zaunkönig, czyli król płotu. Tak naprawdę chodzi o żywopłot. I strzyżyk jak przemyka gdzieś tam w stertach chrustu, przemyka jak mysz. I pierwotnie właśnie strzyżyka nazywano mysi królikiem, czy mysim królikiem. Teraz wiemy, że to jest inny ptaszek ważący najwyżej 4 gramy, jeszcze mniejszy. Jako mysi królik. W każdym razie z całą pewnością jest to ptaszek niezwykły. Łatwo go rozpoznać po śpiewie, po zadartym ogonku, po niezwykłym ubarwieniu, no i zadziornym, mocno zadziornym charakterze. Taki mały samczyk buduje kilka gniazd. On buduje gniazdko, jeżeli jest w takim środowisku nie za bardzo dobrym dla strzyżyka, czyli w oborze suchym, to on potrafi zbudować gniazdko i bezżrzędnie śpiewać przy tym gniazdku. Ale jeżeli mu się przytrafi samiczka, no to ona wykańcza gniazdko piórkami, wyścięła, a on w tym czasie buduje kolejne gniazdko, w którym sam śpi. On już tam raczej nie zwabi drugiej samiczki, rzadko się to przytrafia, ale ono jest do nocowania. On lubi spać w swoim własnym gniazdku. Więc samiczka w jednym wysiaduje, a on w drugim. Czasem się do niej przytula. Tych maluszków może być w gnieździe 7, może być 9. I wyobraźmy sobie taką kulę, przechodzi mi sobie z rana, a przeżyłem to swego czasu. Widzę gniazdo strzyżyka, jest wczesny ranek i tak delikatnie tam zaglądam, nagle pyk, wyskoczył strzyżyk. No dobrze, więc myślę sobie, no, sprawdzę, czy tam są jeszcze. Pyk, wyskoczył drugi. No więc delikatnie tam rozchylam, a tam było ich jeszcze 8. Więc po prostu cała banda strzyżyków, cała rodzina wracała na nocowanie do swojego gniazda. To już był taki podrośnięty podloty. No i to rzeczywiście ta społeczność strzyżyka, to jego takie związanie ze szczątkami rodziny jest niezwykle silne i aż do jesieni cała rodzina trzyma się razem. Później sobie odlatują nocą, orientując się po gwiazdach. Jak to robią, tego nie wie nikt, ale samczyki dorosłe, zwłaszcza samce, często zostają i pilnują swoich rewirów, szczególnie tam, gdzie płyną jakieś strumyki przez las. Tam w środku zimy możemy spotkać strzyżyka, dawniej zwanego mysim królikiem. Malutki taki, a zimuje u nas i jeszcze ładnie śpiewa. No, tej zimy myślę, że nie będzie mu specjalnie chłodno. Proszę Państwa, jest prośba od Ali Jerzego z Wejherowa. Zwykle takich nie spełniam, ale przy okazji nadchodzących świąt niech będzie, że dedykacja piosenki Karolinie Wojtkowi, Stasiowi i Radkowi, którzy wybierają się pociągiem Pendolino z Krakowa do Gdańska na święta. Pendolino pędzi, a my piosenkę nadajemy. When I get to New York, first Nothing's for sure in that Fellini town. My mind has been crawling with a poisonous doubt. New York is a big town. Halina z Poznania napisała, że Trójka ratuje polską służbę zdrowia i sprawia, że przyszli lekarze nie zasypiają na zajęcia. No to jeszcze bardziej nie zasną przy tej piosence. She smells just like